لحظات و بعضی اوقات و ساعات و شبها و روزهای از اهمیت خاصی برخوردار فرمانده و این هم صرفا برای خیر و خوبی و مصالح مسلمین دنیا اهل عمل و کار بندید مناسبه نسبت به هر دو زمان فاصله یا خیلی کوتاه‌تره، کمتره. این کمی وقت ده ها چنانیان کار کنید، شما بعد از نماز عصر تا مغرب وقتا برای من کار کنید و من شما را هر یک یا دو پیراز یا دو تمون مستر بود. ظاهر دعا دو گروه دو تیف از کارگران وقت بیشتری کار کنند تو زحمت کشتند اما مزد کمتری گرفت از گروه شد. یکی از مسائل اجتهادی که در ملتهدی استنباط کنند این حدیثی از مستدلات که حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این مطلب که وقت فاصله بین عصر و مغرب باشد کمتر از فاصله بین ظهر و عصر برخلاف بعضی ائمه مجتهدین دیگر رحمهم الله با توجه به روایات دیگر که تقریبا یه وقتا نصف کنند که در نماز عصر طوری ادای فرمایند که وقت ما قبل عصر با وقت ما بعد عصر تا مغرب نصف قرار دهیم. اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یکی از درائلی که در تأثیر عصر استدلال کن همین حدیث تقاید این مثلا اجتهادی و استنباط فقهی بجاوه چیزی که من عرض کنه دیگر ایشی است که در این روایت به صراحتی حتی فرمانی جوابار از این مطلب که دو گروه و دو جماعت کارگر آیا اول جماعت قوم موسی علیه السلام این های مدت زمان وقت برای عبادت و عمرش دورانی فرصت بیشتری دارند اما در مقابل آیان عدل و مزد خیلی کمتر دارد و دومی گروه مثال امت حضرت عیسی مسیح علیه السلام و سومی گروه این امت مثال عمرهای کم و مدت زمان کمی که در دنیا خدا من بزرگ جلالا این امت داتا نسبتا عمرانش بین 67 آن و خیلی نادر صد و بالا صده این کوتاه عمره برکتی را فرمانده در مقابل که آیه کمی عمر عبادتان اتحاد توهین و عظیمی ثواب و مزد مقرر کرد. و آهم به همین دلیل که بعضی ماهان بر بعضی ماهان فوقیت دارد بعضی شبهای بر بعضی شبها فوقیت عطا فرمانده بعضی روزانی بر بعضی روزان فوقیت دارد روز جمعه فضیلت خاصی دارد شب قدر فضیلت خاصی دارد ماهای رمضان رجب و شعبان و امثال آن هر یکی در نوعیت و دارای فضائل خاص که از آن جمله یکی به همین ماه مبارک رجب که طبق آیه کریمه که آمد بود خداوند جلال فرمانی روزی که من این منظومه شمسی و نظام عالم برقرار بوده سال تقسیم بر 12 ماه بود ولی از میان این 12 ماه 4 ماه ماهای محترم قرار دهید بودن یا به تعبیر قرآن ماهای حرم ماهای حرام قرار دهید و این 4 ماه زی قاعده یا ذو قاعده و زی حجه و محرم از 3 ماه که مختصر همه و چهارمین ماه رجب این تک و جدا این در سلسله ترتیب ماه های سال ناطق یہ معاملہ گناہ اگرچہ گناہ ہے ولی بنسبت معاملہ دیگر درجہ ماہا گناہ تر ہے یہ گناہ ہے سزا وہی جرم بیشتر بھی کہ درجہ ماہا ارتکاب کرے وہ ہمیں پہلے عبادت و ثواب کے بطور عموم ثواب ہے کار خیر و عمل صالح که در تمام اوقات از صالح نیکه ثواب داری و این ماه انتها به این ثواب چندین برابر است و یک سری از اعمال که مباح ببند یا روا و جائز و اختیاری در اوقات دیگر شان در این ماه اوقات ممنوع در ضمن مطالعه کتاب قائلا في سحب من رجال الشباب ما رأس البيغمبر عليه الصلاة والسلام من ذر رواد جريم ورجال. يباتي نمازان بارا وتهبهاي محسوس رواياتي هذا كلبت بازي سرا فقهاء ومحسسين الكلام بتاع الجملة ثلاث الرغائب يا نماز هذه غيرك در این مورد هستن گرچه سندیتش مورد بحث و ضعیف ولی شی مسلمه که نوافل و عبادات روزه رو بی یا نماز رو بی یا تلاوت رو بی یا صلوات و درود بی ذکر و اذکار رو بی بدون تهدید و تعیین وقت مگر آگاهی به شریعت آمد تعیین و محدود بوده و معین بوده هر وقت به طور رغبت به ثواب انجام دهی هر چیزی سر انجام دهید بهتره که بشک شبهی در آیه جواز دهید. البته اگر کسی وزمیه بی خود در کار شریعت وضایت صاحب تشریع فضولی قرار بدن همونطور که خداوند صاحب تشریع شب و روز اوقات برای عبادت تعیین کرد و محدود کرد بیاید یک وقتی ها بدون یک سند شرعی وقت معین بدن که این وقت برای خیرات حضور معین که این حیرات اگر در وقت دیگر نبی قابل قبول نهیم یا این نماز در این وقت معین اگر نبود قابل قبول نهیم این وچه در این وقت معین اگر نبود به این شکل خاص و این وقت خاص قبول نهیم اشی بنابر اشی که یک نوع دخالت در کار تشریع دین و مسائل و احکام الهی از این جهت محکوم و جزء خرافات و بدعتها و کارهای ناروان ضروری اقرار ما به طور مباح و آزاد طاعت و عبادات انسان همیشه با هم مبادرت کن در اوقات فضیلت نسبی دارن بیشتر وقت ایراد ندارن. در هر حال آنچه مسلم این ماه روچانی روچک داره که باره یا شبانی بیداری باره یا و هر قیمی آمال خیر و آمال صالحه در این ماه به کسرت انجام دهد هر بابی از ابواب خیر بید عیادت مریض خبرگیری از بیماران شرکت در نمازهای جنازه که پیشی آیا تفقد حال محرومین و درماندگان و ضعفاء جامعه و رسیدگی به ایتام و ارامل و زلزامان و بیوزان بید بذل و بخشش به مسکینان و ناتوانان تلاوت قرآن و صلوات و درود و نوافل ببینید هر باب و هر فصلی هر نوع طاعتی ببینید شرکت در مجالس علم و زیارت علما و فقها ببینید قدم برداشتن در راه خدا و جهاد فی سبیل الله از طرف کفار و مسلمین حمله و تهاجم ببین تو مسلمان برای دفاع ناچار ببین که حتی در این ماه یه بهمی ماه ابتدا به مبادرت به جنگ ممنون این نه باز از مفصلین گوشن نگه هستن باز گوشن مختص به همه زمان خلق اما خداوند فرمانی که فرا تسلیمو فیهن انفسکم فی مهندا مواظب بکنید نفسانی سرا ظلم مگنید کارهای بد مرتکب مگنید که این ماهان بدی تنبیه برابر عادل ماهانی بدید از جمله جنگ همه کنید با کفار شما مبادرت به جهاد مگنید اما اگر در وضعیت موقعیت دفاعی قرار بگیرید چرا دفاع بکنید و قاتل المشرکین صافتا کما یقاتلون کفار مشرکین اگر چنانچه با شما به جنگ بپردازند در این ایام شما هم با آن جنگ بکنید و عجیب این که در اسلام من تا کنون هر اندازی که تلکمتی معلومات جنگ های غیر اسلامی را بررسی بوده آن یعنی آغاز در همین ماه های حرام چیز بشان دن که دشمن اسلام پاس خاطر موازین اسلامی و شرائع و دستورات الهی ندارد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت در ماه محرم یک امر تصادفی تصور بکنه که جنگ هایی که مورد غضب خدا و خلاف رضای خدا یک تصادفا در این بین ایام پیش میاد، یا ایشی هم یکی از جسارت ها و جرأت ها و گستاخی های دشمنان اسلام و دشمنان قرآن و دشمنان سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بده، آیا برای مزید اهانت به مقدسات اسلام در این فهمین اوقات جنگ و تحمیل کنند که آغاز کنند قرار بده؟ در هر صورت این عمل یک عمل مذمومانه و محکومانه در بده. خداوند در جلال و سرعت فرمان فلا تظلمو ما آقای حرامتها سعب کنید کچکترین ظلم و خیانت و گناه از شما بودی نفسان جانت در بسید. رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم زمانه یاد یک کاروان یک سریعه برای یک مقصد الهدیه بودتگر در مایستیر را برخوردی پیشی بین آیا و بین تعدادی از کفار که بعداً تهدید بود که لحظه‌ای که یک فردی از افراد کفار به دست مسلمین کشند و دگر غروب وقتا این غروب رجب روچه ماه طلوع اول شب رجب ماه طلوع کنه یه وقت این کافر به دست مسلمین کشند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم یک قنبهای داره صحابه اکرام دنده بگذاره فرمائیں بیان فرمائیں بیان فرمائیں تا عصر وقت آئے. عصر وقت کیر کب سے منبر نماز عصر ادا فرمائیں بلا سر کا میں درس ہوا. بیان فرمائیں بیان فرمائیں بیان فرمائیں تا مغرب وقت آئے. مغرب ازام عزیز کا نماز ادا و در این روچه وقتا هر چیزی که بوده گرد و هر چیزی که تا قیامت پیش یایمی که بیان کنند آجیزی که خداوند در جلالا به آن حضرت متعلق قرار داد که باید آن حضرت به ذات و به امت قرار بیدن و خیلی چیزهای دیگه از غیب خدای هم که خداوند در پیغمبر هم قرار بیدن و جز خدا رسول صحابی فرمانی که حفظها من حفظها و نسیها من نسیها. هر کسی ها که یاد بستند هر چی یاد رو هر کسی که شمشتا شمشتا و هر کسی که حافظه تبیل تراد اشتر یاد رو و همین روشی بیان فرمانی که بر بصره چی گذی بصره دها خس ببین فرمانی که مست ببین چهره یا نگرد قلب کنید. از زمانی که علمای قبلی متقدمین زمانی که از آسمان بمب بارش نکو جز شکشی مانا قذبا سنگباری مانا بکرن یعنی یه وقتی از قسل کوهان خداوند سنگباری کن به سبب نافرمانی آنا ایمانی شکن یا مسخای ایمانی بکرن که شکران برگردن که آیه هم بودتنه که خدا بکن خیلی های بوده خدایا تره ده خنازیر بوده بازی های بشکر خنزیری بشکر میمون گردیم به عزت دنیا. ولی اگر تنان که شهر حلب چه بمباران شیمیایی توسط خود رژیم عراق مردمان نشمشته یادم داشته انسانان وقتی که بمباران شیمیایی بودگن افرادی بشن که ما در کوه دیمتی که دلوغا برگشتی ندان بیمه منظر خدا به مشکل که جاگه هدرگی و که زن بچه ها نیچاره آیا به شکل زغال و سنگ برگشتن هم از کنید یعنی یک مرمه یه تمام و من این قصدی ها به در این حدیث که حتی علا آدر آن قصد سنگ قصد پر قنابل در تحریف کنم قصدی ها کنم این بمبارانی بودن بر شهر های بصره در گذشته یا آنچه الان بود یا آینده بود اسی هم جزئی میشه این بودی همین بمباران های واقعی ها میشه این بودن رسول اکرام بمباران های واقعی ها میشه این بودن رسول چیزی قرآن فرمانده که بل والبحر المسجور دریاهای آتش زده دریاهایی که آتش جمعه بودگه و آتش نشه بودگه و از البحار صدرت قرآن فرمانده الان دنیا مشخص کسی دریاهای بنزین دریاهای نفت هم که آتش بوده از الشمس کورت و از النجوم کدرت ستاره ها تاریخ بند الان دنیا بیدنید در شبها در محیط های سهلستانی همون زرق و برق از جرامه های کهربانی و برقی کمتر ستاره های آسمان نظریان ستاره آسمان تاریخ میکنند شهر و از العشار و الدلت شطرهای جوان و دهماها تأثیر و حالت تأثیر دنیان کسی سواری نکرد الان با بودن ماشین با بودن کامیون که هشتر بار لگید که به هشتر جمازی بسفر کرد الا ماشا الله بسفر این معنی و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون بقبلن کل فرق المشهور برای در سوره یاسین حتی ما برای آن موجوداتی پیدا کنیم که مثل کشتی های فرق مال و اموال و بار و مسافر که در دریا چگونه رو در خشکی یا در خزا موجودات سواری و باری دیگری کشتی مانند پیدا کنید مردم سوار رو دارد اسی مفهوم در برمین خشکی و زمین همین قانون های بزرگ دریبی ها و ریل ها قطار ها قطاران ما در خزا هوا پیمایان هست قرآن kıymet kurulurlar. Maden izah etsem, derya doravati hatak, ama maden gayr az maden istihava noktada. Ve in maden sıra can gibi. Ben nevedin nuhu der, sadi insan der az cemiyet kuşak var. Ve gayri işin bu yayı deri hizleri mübarek olur. Çünkü vakti hemen Rasulü kitabını kıdan hadis-i müracaya yazılır için خیلی مواد و ذخیره فراوان در باره و این ملاحم و جنگ ها که پیشی آیند و فتنه هایی که پیشی آیند بویی که اشاره های نزدیک به صراحتی در کتاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک روز که فرمان کی مدینه طیبه یا بر مشرق اشاره فرمایید الفتنه تو من ها فتنه از کی طرف باشد لیکن رواتی بودای حتی که چیگیر این مدر شیطان شاخ ضرور کرد. محدثین یک زمانی که وقتی که محمد بن عبدالوهاب نجیه و همکاری حکومت انگلیس برای ایجاد تخلقه و نابودی امپراتوری و عثمانی که ممالک اسلامیش تکتر تکتر بودن جدا جدا بودن آلکتر بودش یاد بودش شما و حجاز مردمی بودش ترکان بر شما حکومت بکنن در خود ترکیه مصطفی کمال خواهرش مصندت کو از نجال ترک تو بودن انقلاب بکن در ایران صفحیه شوادر بودن و خلافت حکومت امپراتوری اسلامی که شرق تا غرب سن حکومت کو چون دیست که ما امپراتوری بودن نگریم با اسلام امپراتوری داری تکتر تکتر اشکر شکر شکر اشکر و این حکومت بر به نام یک آخر ملا وسیله محمد ابن عبد الوهاب و آل سبیل تیمیز میکنند و یک دیگه از علماوت مراد از قرن شیطان آ مشرق نجد منطقه نجد ریاض و قرن شیطان مراد محمد ابن عبد الوهاب و آل سبیل شاید هم چیز رو به قطع میکنید اما مروض شما این حدیث نستاقه خیلی باید محلیت فرمانی که شیطان قرن چدا شروع چدا ظاهره بود اگر دست امریکای جنایتکار و شیطان بزرگ در منطقه قرار بدی ظهور بکن توسط ایادی آل سعود از یه طرف ظهور کن که من ظهور کن و من الفتنه تو ها هما فتنه آغاز از یه دراه از یه مشرقه عراق در شرق مدینه نه این در شمال بود اگر این جنگ پیشینگوی طرف ها اشاره این حدیث بدون شک یه فتنه آغازگر فهد ناجم بود تاریخ دنیا درست در اکنه بود صرفا به خاطر حمایت رژیم فاسد آل سوا رژیم عیاش آل سوا ما وقتی که نظام مملکت ما رهبر مملکت ما تجاوز حرکت صدام و تجاوز صدام و به کویت تجاوز حساب کن ما هم به این تجاوز حساب کن و من موضع سیاسی نتوان که موضع رهبران مملکت منبت و خدا بودن اما اگر قرار بید ما در این فتنه جنایتکارانا به ترتیب مشخص بکنیم که اولین جانی و جنایتکار کنیم دومی کنیم دومی کنیم هر کس عقیده داری و اظهار عقیده صحبی آزاد برد من در این فتنه اولین نمره فسادکار و فتنه برداز صحبی را مشکل دومی سازمان جنایتکاری که به نام سازمان ملل در بنام داری و همه جانی شیطان صفت که مردم به نام خاویر به کردیا عنوان کرده و همین ترتیب از سومی و چهارمی آریگران آخری که صدام میگوره در این فتنه ها دارد باعث میشه که فتنه سعودی بگرده این رژیم عیاش آل سواهی که آیا به جای گاز و نفت و هیزم منجرانی میگوشی بس و خوابانی حتی به خاطرات دی استراسات دینا را آبش دن و دی ایش ایاشی ها با صدها و دهها زن نامحرم بوله کرد تا چیز باید آبر مسجد قدرت بلید غریب کی اس ثروت مالیہ کے جو خدا نے بھی زحمتی پیدا کو تقریر معادنہ کے دردست کسان قرار دا پیدا وہ امتحان شروع کر ان کے در میں اکرام بکرن یہ دوام عذاب خدای بھی اس کے اگر امارات عربی و تر اصلاح مکنن و دی سراب خانیان اگر حتی در فروقگاه آب و مداخل شهر اولین جلب توجه مسافر و آبر و وارد و جنان این فحشایان جلب مکنن در انتظار شهر خدا و خدای شهر همیشه به صورت بار جبریل ظاهر نگی که بیر سمین حتی بجا تو قوم لوت تیمه و بالا تیرود بالا و با جلب بکن گاهی به شکل امریکاییه گاهی به شکل دیگریه سوریه ظاهر شکل اختلاف ترکیه بین همیه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوق او من تحت ارجلكم خدا من قادر عذاب بردار سر شما موسیر بمب افکنها میگها میراجها و وسیله جنگوارها و وسیله انواع و اقسام دیگر جنگنده های هوایی از بالا عذاب سر شما نازل و من تحت ارجلكم و وسیله آبدوزها ناوهای آبدوز و ناوهای زیر دریایی از زیر پاهای شما عذاب سر شما او یم بستا کن شیعه یا شما را تکتا تکتا بود تفرقه ایجاد کنده دنیا مریدی خود بچاری که استعمار غرب استقبال جهانی از زحمتی که برای تفرقه بین مسلمین ده ها سال پیر شروع کده گفت این اقدام مروسی بهترین ثمره یا به کام و اختراف دید و تا اگر به این منوال پیش برو تا همه دا همه اگر بندوی حد اگر تمام ممالک عربی غلامان حلقه بگوش و زرخرین دیگه شد صدها سال دیگه متوانند و دی غلامی حلقه یا جوزا در بیارن تا دست امریکا و فرانسه و انگلیس و شرق و غرب اسمی مرگرام و قدر غلامی ها دست شما که هر چی روزی به این چیز خرجی به حساب ما یاد میگیشن شما اخبار خوش دارید ما به خوش بدارید شما به همونی چه خبر در دنیا که آمریکایی در مسلمین بمباران جنبر ملت دیدفاع عراق اماکن مقدسه مشترک مسلمین بهترین اماکن عبادت اماکن مقدسه مکه و مدینه در عراق شهرها عراق بمباران کن آهم با نفت عربستان سعودی با تیشکراولان عربستان سعودی که خدایا بست این آن سعودی جنایتکار حکومت ادامه دیدا خدایا زودتر زیر رو و این حکومت نیدی در سر رو نامرد به انصاف بنزین های مخصوص جت های جنگی ها کشور های دیگر رو خیلی نظارت هم امریکا سهل یافودا حضرت علی مرتضی رضی الله عنه آرام فرمان سهل یافودا حضرت سیدنا حسین مملکتی یک حضرت حسین شهید کربلا آرام فرمان سهل یافودا حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه آرام فرمان مملکتی یافودا حضرت حذیفه بن یمان آرام فرمان سهل یافودا حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه آرام فرمان شهری از خدا حضرت امام الاعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت آرام فرمائے شهری از خدا حضرت سیدنا شیخ اقدس حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محمود سبحانی آرام فرمائے مملکتی از خدا حضرت معروف بن فیروز چرخی رحمت اللہ علیہ آرام فرمائے مملکتی از خدا حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ آرام فرمائے مملکتی از خدا حضرت سید طائفہ اولیاء جنید بغدادی آرام فرمائے Allah'a emanet olun. بیان کن وجہ یک شبی در عالم واب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ واب خطاب جان مہدیہ عباسیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے مہدی قرآن کی آیت فراموش در سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم فحال عطیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقتلوا ارحام فساد کنی در روی زمین و قطع رحمی کنی اسر رحمی و رشتہ داری تعلقات قطع کنی بزرگ یہ واب و ای آیه کریمه توسط حضرت شیر خدا واب اتها تلاوت کور کو با ای انداز خاص مهدی روس حواس پر بی اختیار جواب پر و شیر تعبیر آمنی سے نظام فورم تو بزیر نظام شیر برو حضرت کاظمہ حضرت موسیٰ کاظم آتے زندان میں جب یار پاس کما شفائی بسائی و زہر اور ایک خدمہ رضی میں نوشتا قول گریب کے تو بمین حکومت افتار مدر آوالی شنا بابا من شکار بچارا حکومت شنا جارا و از جوائز دنیو سن ازار دیناری و دکتور دنیو هر دستور آزاد کنی اما وزیر در همه شرط شمایی حکم تنظیم تو آزاد کنید حضرت کاظم قبر مبارک هم در قبر آزاد کنید چقدر ما ننگی که برای ما مسلمی که بر دل و گرده ما مسلمین دنیا به نام اسلام و مسلمانان یک مشتی عربده باز او باش یک مشت او باش خدا دارا ما جور از کدوم کنیم یک کلمه جوی فتوای صادر بکنیم اما من حقیقتا به این سران مسلمان مسلمان شد دارم از دیگر دنور دارم شون خدا نگرد این زندیقان و ملحدان علمی و ملکشان فقط با این برکه و حجاب اسلام که و این سفرش قرار داده بر ثروت های مسلمین چه پاور بگیرند و غارت بکنند و وزارا پادشاه ممالک اسلامی قرار داده عزیز قرآن کجا دستور خدا نافذ بود یکی از بقایای دستوراتی که در ابتدا در عربستان سعودی و حجاز نافذ بوده دست غره که با تو بازی وقتا در میان صد تا جناب دار یکی روی دست صحرا که حتی مرتب و بازی مردم خوشحال بودن اسلام بوده حاکم ولی خدا شاهد من از سفر بر کرد بودا به بعد ای خدا من از جلال چندین بار توفیق تشرف زیارت حرم عطا فرمانیتا در هر سفر تنزل و سقوط اخلاقی و پایمالی دستورات اسلامی در زمان هر یکی از این حکومت های آل سعود تنبیه و تغییر را به مراتب در حد خیلی علنی و واضح وقت که تشمت مشاهده دارد دارا و کارهای بلی که حتی در این دویم بلدین شریفین مکه و مدینه از طرف حکومت مجاز قرار دهیم تند کس جلوش مگیرید به اندازه این حساب زندگی اخلاقی در میان مسلمین که در این دو شهر مقدس کافران بر اثر اغفال و بیپروایی و غفلت این حاکمان نااهلی که از حکومت کردن انسان کور هم رو باید از موت مسئول کنند چه اندازه تفاوت در هر صورت ثم دولت آمریکی رو در روز ایرام همبستگی و همدردی با ملت عراق ایران بیاد من به این مناسبت سرازم که رشته سخنا به این مناسبت به ایر بخوام و اینکه شما جاهی آرکتی روز دوازدهم بهمن و اولین روز دهه فجر قرار در این روز با جشنهای متعارفی که دوازدهمین سال اختتام و سیزدهمین سال پیروزی انقلاب ابتدای این سال روز جه با جشن گرگا آغاز میدی اما صرفا به خاطر هزار همدردی با این خون آشامی های استکبار olarak müddeat rahmet ve azzama ilan müddeat yaşına mevkuf kalırlar. Ve ilk ben size ruh da verin. Ruh diyeyim ki bu unvanı telimmeliye dahi hadir ilan müddeva ruh diyeyim ki münasebet zarihi misal ruhu ve ruh da rahmeti tehdid-i inkılab-ı İslami ve dünyası zar cumhur-i İslami kiram haddini ruh mazim تجلیل و قدردانی از که روز دارد و توصیه شما برادران مسلمان جابهاری برای هرچی با شکوه سر و بهتر برگزار کردن مراسم جشن لازم برای چراغانی کنگا و پرچمان نسیانگا که من توصیه بودم که به شما این توصیه بکنم در نماز جمعه شما رو به این سفارش کنم که در این مراسم ها این ایام ها جلساتی که در این زمینه ایم به تفاوت موی تا دشمن تقیب این تفاوتی را بهره برداری سور مگر ما شما را از انقلاب جدا کرامدند و به وحدت مسلمین ضربه وارد مگن دوستیه کنو هرچه بیشتر در این مراسم و تظاهر بکنید و بیشتر شرکت فعال در سرزید و همیشه در این روز ما ضمن ایران همبستگی و همدردی با ملت مظلوم ایران و این مراسم تسلیت ها در مباحث مقابل تمام مقدم و غصه هایی که برای اسلام و مسلمین تا درون در دنیا پیش که حتی هم یک پیش یارک دیتگرد که اونها را کنند امیدواری خداوند ذو الجلال جل علا شانه مسلمین را یک وحدت کلمه اطاع بکند که در مقابل آی دشمنان خواهد و خاطر خداوند ذو الجلال این مسلمانان گم کرده راهی را که به نام اسلام عمدن یا سهمن بر چهره زیبای اسلام ضربه وارد کنند کسانی که از میانشان قابل هدایت خدا را هدایت کنند و سلام آن سلام حکومت های اسلامی که به نام اسلام دارند حکومت کنند و معادل مال و منار این ملت را چاپ و مقاب کنند اگر قابل هدایت خدا را هدایت بدن و انشان توصیح بودم که وزی تمام معاهدات با استقلال جهانی و غرب و شرطا یکی را تیران بودن و بین هم دیگر عهد معاهده صلح و دوستی و عاشقی موطن برقرار و این دشمنان لدود و کافرهای ملعون یهود و نصارایی که از ابتداء دشمن اسلام و مسلمینان در نابودی قرآن سنت و اهانت مقامات مقدس اسلامی ایشان آرزو داشته اسرائیل در نقشه اسرائیل بزرگ بود آی در مغز پوک بود تصرف به مدینه در سر خلال جایی که مدینه مال ما بود در خیبر و بنی قریظه و بنی نضیر در مدینه بسکن که انشاءالله ای آرزو و آی و آی ارباب به کور بدن سرنا مراد خدا و نزول جلال و سلمانان و این که تفرقه به خود یایه که توصیح بودم تو وحدت کلمه شد و درستانا با وحدت کلمه و مشت محکم با حقوق و شرک نابود کن که در خاتم حضرت عیسی نزول فرمانی و دجال نابود کنی و همین خوش خوش قافله به سوی ودی منزلگاه ابدی انشاءالله اتفار بیتونی دوار قرآن در هر مرحله از زندگی و بعد از زندگی ما را اسلام و قرآن و سنت و